de kisna phir ye aasees na kuriye de kisna phir ye aasees na tu hi dur dur ja mai dur dur ja tu hi dur dur ja mai dur प्यार त्याजिए तू सर्ग सजा हो मोर प्यार त्याजिए तू सर्ग सजा घूरिए देखी सीना फिरिए आशीषना सारा जिंदगी सपना सिर्फ तू है चेलो पत्ते झड़ बैना ने दूर चल गेलो सारा जिंदगी सपना सिर्फ तू है चेलो पत्ते झड़ बैना ने दूर चल गेलो जिंदगी धरोटी माँ दे मुख घुरा तुई दूर दूर जा मैं दूर दूर जा तुई दूर दूर जा मैं दूर प्यार त्याजिए तू सर्ग सजा हो मोर प्यार त्याजिए तू सर्ग सजा घूरिए देखी सीना फिरिए आशीषना बेहोशी इतना लेखीस प्रभु कहर करम टूटा फूटा ना कते चेहरा जनम बेहोशी इतना लेखीस प्रभु कहर करम जिंदगी धरोटी माँ दे मुख घुरा तुई दूर दूर जा मैं दूर दूर जा तुई दूर दूर जा मैं दूर दूर जा मोर प्यार त्याजिए तू सर्ग सजा हो मोर प्यार त्याजिए तू सर्ग सजा घूरिए देखी सीना फिरिए आशीषना।